De luni 29 octombrie, ai Memorii, volumul 4. Numai împreună cu adevărul, la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Speranța vine din Belgia. Tânărul de 21 de ani, rănit grav în explozia de ieri de la Piatra Neamț, așteaptă să fie transferat într-un spital din afara țării. Pacientul are arsuri pe mai mult de 70% din suprafața corpului. Sunt afectate și căile aeriene, iar medicii sunt rezervați. După pesta porcină vine boala oii nebune. Scrapia a dus la sacrificarea peste 600 de ovine numai în județul Sibiu. Nu există alte soluții, că am omorât porcii acum și oile. Haideți, domnișoare, nu fiți atât de negativiste și atât de îngrijorate. 9 copii dintr-o comună din județul Bacău s-au îmbolnăvit după ce s-au jucat cu o pisică. Au fost diagnosticați cu tricofiție, o boală de piele extrem de contagioasă. Ministerul Educației ar putea renunța la testele grilă pentru bacalaureat și evaluarea națională de anul viitor. Vestea vine la doar o zi după ce reprezentanții ministerului anunțau tocmai introducerea lor în cele două examene pentru mai multe materii. De ce au fost urcate pe site atunci modelele de subiecte cu teste grilă dacă nu era deja hotărârea luată? Acest lucru se va regla în cursul zilei. Doi din trei europeni recunosc, nu știu cine le stochează cantitatea uriașă de date personale. Doi din cinci părinți nu știu ce date sunt furnizate în spațiul virtual despre copiilor. Amănunte mai târziu prognoza meteo pentru început. Vreme caldă la început de noiembrie, însă cu nori în sudul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Nori, ceață și trecători burniță în București, maxima 20 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Tânărul în vârstă de 21 de ani, rănit grav în explozia produsă ieri la Piatra Neamț, a fost operat azi noapte la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului. Pacientul va fi transferat astăzi către un spital din Belgia cu un avion al Ministerului Apărării. Transmite Violeta Cincu. Bărbatul care a fost rănit în explozia de la Piatra Neamț a fost operat la Iași. A fost adus ieri după amiază cu ambulanță. Coordonatorul SMURD Iași, profesorul Diana Cimpoeșu, a declarat că nu a putut fi adus cu elicopterul pentru că piloții nu au permis ridicarea elicopterului de la sol. Pacientul are arsuri pe mai mult de 70% din suprafața corpului. Sunt afectate și căile aeriene, iar medicii sunt rezervați. Cu privire la modul în care va evolua, s-a luat decizia de a fi transportat la o clinică în Belgia cu un avion al Ministerului Apărării. De ce? Răspunsul coordonatorului SMURD Iași este scurt. Ministerul a considerat că este tânăr și merită o șansă la viață. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Așadar, la Piatra Neamț, explozia care s-a produs ieri după amiază a afectat două blocuri. Zeci de oameni au fost evacuați și au dormit la rude și prieteni. Transmite Catrinel Cojocaru. Două blocuri afectate, 17 apartamente cu geamurile și ușile distruse de suflul exploziei care a avut loc ieri după amiază la Piatra Neamț. Acesta este bilanțul evenimentului care cuprinde și trei victime, între care un tânăr de 28 de ani care se zbate între viață și moarte. Vorbim despre proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația. Potrivit pompierilor militari, evenimentul s-a produs pe fondul unei acumulări de gaz metan, iar explozia a fost provocată cel mai probabil de un întrerupător electric. Anchetat nu exclud însă nici varianta unei tentative de suicid. Azi noapte, niciun locatar din scara blocului în care a avut loc deflagrația nu a dormit acasă. Oamenii s-au adăpostit la rude sau la prieteni. După miezul nopții, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au concluzionat că nu a fost afectată structura de rezistență a clădirii și locatarii vor putea reveni să evalueze pagubele și să se apuce de reparații. Primăria orașului asigură în continuare spații de cazare dacă vor exista persoane interesate. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Iar astăzi, un nou incendiu produs la Piatra Neamț a alertat autoritățile. 60 de elevi și 7 profesori au fost evacuați la timp din colegiul Spiru Haret din cauza incendiului care a izbucnit la o centrală termică aflată în subsolul clădirii. Focul a pornit de la dedurizatorul apei din circuitul de încălzire ca urmare a unui scurt circuit, au ars și cărțile depozitate lângă instalație. Cei mai mulți elevi nu se aflau în școală, fiind implicați în diverse activități din cadrul săptămânii Școala Altfel. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După pesta porcină vine boala oii nebune. Scrapia a dus la sacrificarea peste 600 de ovine numai în județul Sibiu pentru a opri răspândirea bolii. Autoritățile recomandă ca oile bolnave să fie omorâte. Ministrul Agriculturii Petre Daia spune să nu ne îngrijorăm chiar dacă suntem în fața unui alt virus care ar putea duce la sacrificarea a mii de animale. Aflăm detalii de la Mihai Bucureșteanu. Scrapia sau boala oii nebune, cum este cunoscută în popor, afectează sistemul nervos al ovinelor și duce până la paralizia acestora. Primul semn al bolii ar fi scărpinatul de diferite obiecte din gospodărie. Sute de oi au fost sacrificate până acum la mai multe ferme din Sibiu și Mureș, iar ciobanii sunt îngrijorați că se va ajunge la o răspândire ca în cazul pestei porcine. Ce spune ministrul Agriculturii Petre Daia? Să nu fim negativiști. Sacrificarea este soluția și care soluția finală. Nu există alte soluții, că am omorât porci acum și oile. Ce soluție ar mai fi? Haideți, domnișoară, nu fiți atât de negativistă și atât de îngrijorată că n-am omorât porcii. Boala nu se transmite la om, dar proprietarii sunt obligați prin lege să anunțe imediat veterinarul atunci când observă că oaia este suspectă de scrapie. După protestele de ieri, sacrificarea preventivă a porcilor din Comănici, Dolj, unde a fost confirmat un focar de peste porcină, a fost reluată astăzi. Aseară, autoritățile au reușit să recupereze câteva animale după ce spiritele s-au mai calmat în sat. Autoritățile au dus muncă de lămurire aproape o zi întreagă cu localnicii, relatează Ana Maria Constantinescu. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Dolj spun că miercuri seara au reușit să ia din gospodăriile oamenilor 15 porci din 94 cât sunt în evidență pentru a-i sacrifica. Acum, acțiunea continuă, însă medicii sanitar veterinari se așteaptă să nu găsească toate animalele, întrucât noaptea trecută oamenii s-au grăbit să le sacrifice pentru a putea păstra carnea. Autoritățile atrag însă atenția că în acest mod există riscul răspândirii virusului. Miercuri, sătenii s-au revoltat când au aflat că porcii lor vor fi luați de autorități și sacrificați. În satul Comănici al comunei Secu a fost confirmat marți un focar de pestă porcină. Acesta este primul caz din județul Dolj. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Mare atenție la starea de sănătate a animalelor de companie pentru că pot transmite infecții grave. 9 copii dintr-o comună din județul Bacău s-au îmbolnăvit după ce s-au jucat cu o pisică. Au fost diagnosticați cu tricofiție, o boală de piele extrem de contagioasă provocată de o ciupercă. Claudia Toader știe mai multe despre starea copiilor. Cei 9 copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani sunt elevi la școala din satul Negulești, comuna Dealul Mării. Învățătorul a fost cel care a observat că ceva nu e în regulă cu copiii și a sesizat imediat medicul din comună. Acesta și-a dat seama că toți cei 9 copii au tricofiție, o dermatoză micotică extrem de contagioasă. A fost sesizată Direcția de Sănătate Publică și i s-a dispus imediat o dezinfecție, iar copiii au fost trimiși la dermatolog care le-a dat tratament. S-a stabilit că cei 9 copii au luat boala de la o pisică. Animalele de companie pot transmite ciuperca responsabilă de declanșarea acestei boli chiar dacă nu au simptome. Boala, care popular poartă denumirea de pecingine, poate fi contactată prin simpla atingerea unei persoane infectate, dar și prin utilizarea comună a obiectelor. Claudia Toader, Europa FM. Continuăm jurnalul. Ministerul Educației ar putea renunța la testele grilă pentru bacalaureat și evaluarea națională de anul viitor. Vestea vine la doar o zi după ce reprezentanții ministerului anunțau tocmai introducerea lor în cele două examene pentru mai multe materii, inclusiv la matematică și limba română. Ministrul interimar de la Educație, Rovana Plumb, explică în exclusivitate pentru Europa FM, mâine sunt programate consultări ample pe această temă. Vom avea la Ministerul Educației consultări cu Asociația Elevilor, cu Asociația Părinților și cu tot ceea ce înseamnă cadre didactice, inclusiv sindicatele din învățământul preuniversitar. De ce au fost urcate pe site atunci modelele de subiecte cu teste grilă dacă nu era deja hotărârea luată? Acest lucru se va regla în cursul zilei. Să amintim, ieri au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației și exemple de subiecte sub forma unor teste grilă, însă ulterior au fost șterse. Ministrul interimar Rovana Plumb explică pentru Europa FM că o decizie finală va fi luată în cadrul dezbaterii de mâine. După ce voi asculta punctele de vedere al tuturor actorilor importanți, voi lua o decizie și voi comunica care este punctul de vedere în baza concluziilor întâlnirii. Veți face acest lucru mâine, pentru că mai sunt câteva luni până la primele examene. Da, mâine vom ajunge la o concluzie în mod cert. Rovana Plumb, ministru interimar la educație. Începând de astăzi, timp de 2 săptămâni, fiscul va trimite decizii de impunere românilor care au datorii la stat. Potrivit legii, restanțele mai vechi de 5 ani nu se pot recupera, însă, prin transmiterea de notificări, fiscul prelungește perioada de recuperare. Datoriile pot fi, spre exemplu, impozite și contribuții sociale neachitate în perioada 2013-2017, explică Adrian Bența, consultant fiscal. Deciziile astea primite după 5 ani cu întârziere lasă un gust amar, însă ne aduce aminte de fiecare dată că fiscalitatea nu este morală, dar ea este legală, iar legea trebuie respectată, chiar dacă nu ne convine. Eu, ca și cetățean, în 2018, să plătesc contribuție la sănătate pentru anul 2013, nu am nicio garanție că am fost, într-adevăr, asigurat în perioada respectivă. Consultatul Adrian Bența estimează că peste 1 milion de contribuabili vor primi decizii de impunere. Prin emiterea deciziilor de impunere se stopează termenul de prescripție și se generează un nou termen de prescripție. Medii cam 4-500 de mii cei care sunt cu PFA și activități dependente, profesii libere, probabil 3-400 de mii sunt pe dreptul de autor, dar pe lângă acestea mai apar diverse de sănătăți de pe la chirii, pe la alte surse, contracte civile. Termenul limită pentru plata restanțelor este martie 2019. Cei care își vor plăti datoriile înainte de această dată beneficiază de o reducere de 10%. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În era internetului, o cantitate uriașă de date personale, precum e-mail-uri, numere de telefon, date legate de locul de muncă sau ziua nașterii, sunt stocate online. 2 din 3 europeni recunosc însă că nu știu cine deține datele. Alarmant este și faptul că 2 din 5 părinți nu știu ce date sunt furnizate în spațiul virtual despre copiilor. Aceste statistici apar într-un raport recent publicat de o companie globală specializată în securitate cibernetică. Iulian Oghi. Cercetarea arată că utilizatorilor le pasă de soarta datelor lor personale, dar admit că nu știu cine și cum le gestionează. 88% dintre cei chestionați sunt interesați dacă informațiile lor sunt folosite ilegal, iar 57% dintre ei ar fi speriați sau stresați dacă detaliile financiare personale le-ar fi compromise. Totuși, aproape 2/3 dintre europeni nu știu cine deține datele lor în mediul online, arată un studiu recent publicat de Kaspersky Lab. Mai puțin de jumătate dintre cei chestionați au încredere că marile companii vor avea grijă de datele lor personale și o treime cred că informațiile lor sunt în siguranță pe site-urile de socializare. Cu toate acestea, o persoană din 5 nu își protejează conexiunea Wi-Fi cu o parolă, iar 30% nu își protejează dispozitivele cu un soft de securitate. Pe parcursul cercetării au fost realizate peste 7000 de interviuri în Marea Britanie, Spania, Germania, Franța, Italia, Cehia și Slovacia. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Meci spectaculos în optimile Cupei României la fotbal. Cluj-Astra Giurgiu s-a terminat 3-4, după ce în minutul 8 gazdele conduceau cu 3-0. Abrudar a deschis scorul încă din minutul 2, apoi Carol Taub a reușit fulgerător o dublă. Lulacu a transformat un penalti și Cordoș a marcat un autogol, astfel că în minutul 25 era deja 3-2. Lulacu a egalat în minutul 75, după care divizionarea secundă a rămas în 10, Abrudan fiind eliminat pentru al doilea galben. S-a intrat în prelungiri și în minutul 98, Cluj și a marcat al doilea autogol, de data asta prin fostul internațional Laszlo Sepsi. Cealaltă echipă din Cluj, lidera Ligii 1, CFR, s-a calificat în sferturile cupei după 1-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Sucundean a înscris la jumătatea reprizei secunde. Medieșenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 32, când portarul Pleșca a fost eliminat. Diseară sunt programate ultimele două optimi, miercurea Ciuc Dinamo de la 19 și Dunărea Călăraș FCSB de la 21:45. Portarul echipei naționale de tineret, Ionuț Radu, a gafat în prelungirile meciului jucat aseară de formația sa de club Genoa în deplasare la AC Milan. Învins de Suso încă din minutul 4, Ionuț Radu a făcut în continuare un meci foarte bun și a avut 8 parade în fața lui Higuain și compania. Genoa a egalat prin autogolul lui Romagnoli, care și-a luat însă revanșa în minutele de prelungire, când a profitat de o ieșire greșită a românului și a făcut 2-1. Victoria din această restanță o urcă pe AC Milan pe locul al 4-lea, însă la mare distanță, 10 puncte de liderul Juventus. Real Madrid a câștigat cu 4-0 pe terenul echipei de Liga a 3-a Melilla în Cupa Spaniei, primul meci după concedierea lui Julen Lopetegui. Antrenorul interimar Santiago Solari l-a titularizat în premieră pe brazilianul Vinicius Junior, pentru care clubul a plătit 45 de milioane de euro vara trecută și jucătorul de 18 ani a oferit două pase de gol. Marcatorii au fost Benzema, Asensio, Odriozola și Gonzales. Tot în prima manșă a 16-milor Cupei Spaniei, Barcelona s-a impus în ultimul moment pe terenul unei alte echipe din Liga a 3-a, Cultural Leonesa, 1-0, gol înscris de la Anglia în minutul 91. Campioana României la basket masculin, CSM CSU Oradea, a reușit prima victorie a ediției în FIBA Europe Cup, 86-84, cu echipa turcă Sakarya. Christopher Richard a punctat decisiv cu 4 secunde înainte de final. Americanul a fost de altfel cel mai bun om al bihorenilor, cu 26 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive.